Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Overraskende nyheder fra AI-verden i løbet af de seneste par dage. OpenAI, de valgte nemlig at sige farvel til deres CEO, Sam Altman, manden, der står bag ChatGPT. Velkommen til mandag i Millionærklubben. Vi går all in på kunstig intelligens i den her udsendelse. Hvad skal vi med det? Og måske endnu mere relevant i lige præcis vores program. Hvad, hvis det nu er så banebrydende og universelt, som nogen påstår, hvordan investerer vi så ind i det? Dagens panel er Michael Friis Jørgensen, aktiechef i H.C. Andersen Capital og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til, Michael. Det er Jørgen Larsen, CEO i Trifork, midcap-selskabet på Københavns Fondsbørs, der har masser af praktisk erfaring med brugen af AI. Velkommen til dig også, Jørgen. Tak. Og så Anders Christian Munk, Ph.D. og associeret professor ved Aalborg Universitet, hvor han blandt andet forsker i kontroverser om ny teknologi og ja, ny viden om det, for eksempel i forbindelse med kunstig intelligens og grøn omstilling. Også velkommen til dig, Anders. Tak. Et stærkt panel, må jeg sige, når det handler om AI. I har hver jeres forsker ind i det felt, så lad os prøve at se, om vi kan blive klogere på det i løbet af de næste 55 minutter. Det er ikke særlig meget tid, Michael, at sætte af til den slags. En af de ting, jeg spurgte dig om her til morgen, det var sådan, ah, Michael, skal vi lige nå omkring Alibaba-regnskabet? Og så sagde du, det tager jo 20 minutter i sig selv. Så, skal vi ikke tage det på et andet tidspunkt? Men overordnet set, har det en kæmpe indvirkning på AI. Altså Alibaba har nu bestemt sig for, efter for 3 måneder siden, vil de skille alting ud og stille deres cloud-division ud. Nu har der åbenbart været lidt krig internt i firmaet, så nu skal det ikke længere være sådan, fordi de ved godt, at de skal investere en huls masse penge i og virkelig gøre drømmen om AI. Ikke? Altså, du ved. Og det er måske realisationen af, at man ikke kan børsnotere den her cloud-division, fordi den kommer til at skal investere tungt ind i den her AI-fremtid på serverfronten. Ikke? Og derfor var det muligvis bare ikke klar til at være selvstændig på børsnoteret selskab, ikke? Og vi kunne ikke have fået nogen værdier ud af det, ikke? Men for os investorer betød det så, at man fjernede en af de der kortsigtede kurstrækker, ikke? Og det er den, jeg primært har været investeret ind i, så jeg investeret i Alibaba, ja. Kan jeg være lige så investeret? Jeg er massivt investeret i det, som jeg har været tidligere. Nej, er svaret der. Så du ved, begynder at sælge ud? Ja, jeg skal have solgt lidt ud, og det er ikke sikkert, der er ret mange, der skal det. Det er bare fordi, at jeg er rigtig eksponeret mod den, og nu ryger en af de der ben på den korte bane, ikke? Okay. Og du skal nok binde dig op for en 5-6 år investering og se, om det går godt med hensyn til deres investeringer her og ind i Kina, så ja, jeg vil stadigvæk være investeret i den, men jeg kan ikke ligge lige så tungt, som jeg kan. Det er sådan den helt overordnede konklusion, og så kunne vi snakke 20 minutter om det, der ligger nede bag. Det får vi ikke lov til i dag, for der er så meget andet, vi skal omkring, men det var bare fordi, ja, det er jo altså en af dine aktier i porteføljen her i Millionærklubben. Tunge aktier i porteføljen, så ja, jeg synes lige, det var vigtigt, at vi også fik vendt det. Men ja, det var jo også sidste uge, Michael, det regnskab. Lad os se, hvad der sker derude på børsmarkedet i dag. Jamen altså, relativt flad åbning, stor forskel. Bavarian, jeg har ikke lige set, om der er nogle nyheder, det tvivler jeg på, men måske sådan, du ved, fik man kigget ned under overfladen på det der regnskab, som jo bød på meget, meget store nedskrivninger osv., og på overskrifterne jo sådan så lidt negativt, så var der jo egentlig indirekte nedenunder en opjustering af deres eksisterende forretning. Så jeg ved ikke, om det er det, folk reagerer lidt på, og ligesom siger, nyhederne trækker ned i aktierne op her, eller så er der lidt pres på Novozymes, ikke, på nyheden om, at du ved, de skal frasælge noget. Jeg ved ikke lige, om hvorfor der er pres på det. Det kan ikke være nogen overraskelse, når man lægger to så dominerende virksomheder sammen inden for et felt. Jamen, så vil konkurrencemyndighederne forlange, at noget bliver solgt fra. De siger allerede, at de har det klart, men det er det, der trækker lidt ned. Men det er altså på EU-niveau, at de er ude med at løfte siger, et flag og sige, løfter en pegefinger og siger, når I lægger de to virksomheder sammen, så skal I altså sælge nogle af tingene fra. Det er simpelthen ikke en overraskelse. Det må den juridiske afdeling have været helt klar til. Jeg ved ikke lige, hvorfor aktiemarkedet ikke er klar. Og der er også identificeret en køber, lyder det i meddelelsen. Ja. Det er sådan lidt en flad uge. Vi starter lidt flat i morgen. Scandinavia lige måske har sat retningen ind i en ellers uge, hvor Thanksgiving jo præger. Det vil sige, at der er relativt lav likviditet. Folk vil ikke rigtig være eksponeret. Der er ikke åben i fredag, USA og så videre. Ja, der er ikke om torsdag, men fredag er en halv dag. Ja. Så, sådan det er. Og derfor kan man ligesom sige, at det er forventeligt en lidt flad uge, hvor sidste uge var en bombardement af nøgletaller, der ikke er i den her uge, så det starter en lille bitte smule svagt ud, og du kan også sige, alle de store nyhedsoverskrifter på alle finansmedierne, jamen det kan ikke være mere aktuelt, vi skal snakke AI, for det er jo det her tumult, der er i OpenAI, og det viser måske meget godt. Så det bliver spændende i aften. Microsoft, du ved, hvis man ligesom skal tage finansbrillerne på, så er det... Det kunne godt være, at Microsoft bliver lidt presset af det her, fordi at de har jo investeret ind, og det er egentlig deres teknologi. De får meget af deres teknologi derovre, og så kan man måske kigge på sådan nogle som Google og Amazon, som skal jo er i et racerløb selv med deres egne modeller, ikke? På at bide OpenAI i haserne. Og der er det nok dejligt, hvis det bliver ligesom sådan en politisk parti, der bare imploderer, ikke? Og det bliver spredt ud i en masse fraktioner, ikke? Men Microsoft kunne godt have lidt problemer, så måske til selv at investere en lille bitte smule ja, mere Michael, i det her område. Ja, Michael, jeg ved godt, det er lidt unfair, sådan, og du siger også, at det, ja, det kan meget vel falde Microsoft på den her nyhed om Sam Altman, der altså blev gået ja. Fra OpenAI. Tør du komme med et bud på, hvor meget den kommer til at falde? Kommer ikke til at falde ret meget. Okay. Det var da ærgerligt. Ja, ja for dem, der godt vil ind i den. Der er mange af os, der synes, den er blevet alt for dyr, som ærger os over måske den. Det er måske meget godt, den ikke falder mere. Men altså, du ved, det er måske ikke bare en nyhed. Altså, du ved, Microsoft skal ud og reagere på det her, ikke? Altså, du ved, hvis det begynder at implementere derovre i dem, der er deres teknologipartner, jamen, så skal de måske til selv og putte nogle flere penge i hvad nu det hedder, i det her område, for ikke at være så afhængig af en, ikke? Fordi Microsoft er jo den der, man siger, at de er verdens mest geniale AI-selskab, har de bedste forskere sådan. Nej, men de har kunderne, og derfor er de også dem, der står til at have det bedste ud af det her, ikke? Fordi de kan virkelig konvertere de her teknologier til penge, men det kræver jo, at man har de rigtige partnere, ikke? Så hvis det imploderer over i OpenAI, altså bliver spredt ud i 30 fraktioner, som jo er det ser ud til at være, ikke? Hvad sker der så med Microsoft, hvorimod andre, du ved, der har selv udviklet deres teknologi, jamen, de står der nok og godter sig lidt. De kan da måske hugge nogle afdelinger og hyre nogle medarbejdere, ikke? Hvis det bliver sådan. Fordi for mig, der virker det som sådan en politisk parti, der implementerer, hvor der er, du ved, klynger af folk, der står over i kaffeklubber og siger, det skal gå den her vej. Og det bliver rigtig spændende at følge, men ikke for Microsoft, men måske for sådan nogen som Google og hvad nu det hedder, og Amazon, som ligesom skal tage det op i de store termer. Okay, så masser af teknologinyheder her i en uge, der jo altså også bringer, som du sagde, Michael, regnskab fra Nvidia i morgen. Det bliver også særdeles interessant ja. At følge med i. Vi benytter chancen til at sætte fokus på AI i hele den her udsendelse. Hvis du har spørgsmål eller kommentar til lige præcis det emne, så er du velkommen til at skrive til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Der er dem, der mener, at kunstig intelligens kommer til at ødelægge alt, og så er der altså dem, der mener, at det kan redde hele verden. Men nu er verden jo sjældent hverken sort eller hvid, så må ikke sandheden ligger et eller andet sted derimellem. Godt, men ikke kun godt. Ja, Jørgen, du har jo Trifork. Med Trifork har jo rødder tilbage helt til 96, hvor du stiftede selskabet. Du har været CEO lige siden da. I kalder jer selv et Next Gen IT-selskab. Hvad ligger der egentlig i det? Jamen det, der ligger i det, det er jo, at siden vi startede selskabet, så var vores mission over for vores kunder at identificere nye teknologier og ligesom undervise og fortælle vores kunder, hvornår der er tid at hoppe på vognen. Så det er en hel del af vores unique selling point. Det er ligesom at vælge den rigtige timing. For det er ligesom, at jeg startede på Aalborg Universitet i 89, og mit første projekt var faktisk neurale netværk, hvor vi lavede et system, der kunne læse en tekst op for blinde. Og så havde de sådan en lille scanner, og så kunne de få den læst op. Og vi kunne godt nok ikke forstå, hvad der blev sagt, fordi det blev læst op bogstav for bogstav. Men det kunne de blinde faktisk godt, for de var ikke vant til at få den her information. Men de kunne hurtigt transformere den til en mening i en tekst. Mm. Så det var under temaet bedre byer. De fleste andre af vores grupper arbejder med affaldssortering, og vi arbejder så med neurale netværk. Det var ret sjovt. Men Jørgen, da jeg lige mødte dig her nede i receptionen i morges, da du kom, så sådan snakkede vi lidt om det der med kunstig intelligens, og det her med, jeg sagde, at altså, det er jo kun et år siden, at ChatGPT så dagens lys, eller det var i hvert fald der, vi andre blev bekendte med den. Det var den 30. november, vist helt præcist for et år siden, at vi fik mulighed for at komme ind og lege med lige præcis den. Men som du sagde, jamen, altså, det er da også på tide, at I begynder at tale om det, fordi jeg sådan set talt om det hele min karriere. Er vi for langsomme os andre til at forstå, hvad der foregår her? Jeg ved ikke, om det er bedre sent end aldrig, vil jeg sige. Så det er jo ikke for langsomt. Altså, det er jo, nu er det tiden, og man kan ikke lave om på fortiden. Men det er også vigtigt, at man så kommer i gang med at debattere, hvad skal man bruge AI til, og skal det reguleres, eller skal det ikke reguleres? Og hvordan kan det bruges til noget godt? Og det er jo det, vi fokuserer på i Trifork. Vores mission er at forbedre verden med software, og vi ser en masse muligheder for, at AI kan gøre vores investeringer i samfundet mere kloge, at bruge AI som et tool for at ja, simpelthen tage de rigtige bets. Anders Christian Munk, nu er du jo, uden at jeg ved det helt præcist, noget yngre end os andre her i studiet, men hvad er det for en udvikling, som du har været vidne til i den periode, hvor du har beskæftiget dig med AI og ja, kunstig intelligens? Ja, det er så siden 2005, så det er 10 år mindre, men hvad hedder det? Jeg kan godt genkende det der med, at det har været noget, der har været snakket om i nogle lukkede cirkler, ikke? Og så er der de sidste 2 år, har vi virkelig set en eksplosion i interessen for det omkringliggende samfund. Måske kan man sige, at der har været nogle flere trin også, ikke? Der var allerede en del, der begyndte at snakke om det, da vi havde de der... omkring 2010, da vi begyndte at se, at sådan nogle image recognition-algoritmer kunne have bestemte biases og sådan noget. Altså, hvor der begyndte at være samfundsmæssige problemer med prædiktiv AI i hvert fald. Så der har været... Ja, altså, at man for eksempel bruger et neuralt netværk til at genkende, hvad der er på et billede. Hvor der var... Altså, problemer med kønsbias eller racebias, altså ting, som pludselig fik offentlighedens interesse, kan man sige. Ikke? Ikke at der skete noget banebrydende teknologisk på det tidspunkt, men der begyndte at ske ting, som fik offentlighedens interesse. Så vi har nok været vidne til flere skridt af, kan man sige, interesse for AI for det omkringliggende samfund. Men i hvert fald siden 2010 er det gået støt opad. Men Anders, i dagens udgave af Dagbladet Børsen, der kan jeg læse, at McKinsey blandt andet siger, at de totalt har undervurderet hastigheden af den udvikling, som der er sket inden for det her AI-område. De siger, at AI vil overtage 20% af danskernes arbejdstimer her det næste stykke tid, og det vil øge velstanden med 230-290 milliarder kroner, og for 9 ud af 10 danskere, ja, så kommer det til at betyde en 4-dags arbejdsuge. Altså, du ryster på hovedet. Okay, men lad os starte med den der undervurdering af, hvor hurtigt det går. Er det også kommet bag på dig, hvor hurtigt udviklingen går? Det er kommet bag på mig, hvor hurtigt vi har fået øjne, hvor hurtigt samfundet har fået øjnene op for, hvad der kan lade sig gøre med generativ AI siden ChatGPT. Mm-hmm. Og så tror jeg, at det er vigtigt, at slå en... Det er altid nemt at stå og sige, at man skal slå koldt vand i blodet, men altså, det er klart, at virksomheder som for eksempel OpenAI har en interesse i at hype de her ting på et generelt niveau. Altså på den diskussion, du snakkede om før med, det her, det kommer til på et AI som universelt begreb, kommer til at løse alle mulige ting for os, eller bliver sådan et dommedagsscenarie. I virkeligheden har de to positioner ret meget med hinanden at gøre, nemlig at de interesserer sig overhovedet ikke for detaljerne i, hvad det her kommer til at betyde. Og når vi taler af, altså AI generelt, og hvad det betyder for arbejdsmarkedet, så tror jeg, man er nødt til at bryde det ned i nogle mindre diskussioner om, hvad det for eksempel betyder for folk, der lever af at skrive tekster. Mm. Det er klart, at store sprogmodeller kommer til at betyde en hel masse for folk i den branche. Eller folk, der lever af at skrive computerkode. Det kommer også til at betyde en hel masse der. Ikke? Og så kan man på alle mulige andre sektorer have andre diskussioner om, hvilke implikationer det har. Men de der sådan meget, den der meget generelle debat om, nu kommer AI, og enten så ødelægger det alt, eller løser alt for os. Det tror jeg er en hype. Vi oplever lige nu. Men Jørgen Larsen, hvis vi holder fast i, at noget af det i hvert fald er en hype, og det kan meget vel være, at det kun er i medierne, at den hype foregår, kunne man så også forestille sig, at der rent faktisk er nogle virksomheder, som også fremadrettet kan undgå at bruge AI, og så bare ligesom blive ved med, ja, det de nu engang er gode til? Man har jo haft den her udvikling i, at software kommer ind i alle business og alle virksomheder, og den fortsætter jo. Altså, så den ser jeg ikke nogen grund til at stoppe. Og jeg tror, AI er et subset af det, af den her digitalisering, som vi kalder den. Så jeg tror ikke, der er nogen vej udenom, at alle virksomheder bør overveje, hvordan de kan bruge AI. Så for eksempel en salgsperson, der sidder og laver noget salgsmateriale til et kundemøde, jamen, i stedet for at søge på stockfotos rundt omkring og finde et image, der ligesom udtrykker det, salgeren gerne vil udtrykke, så kan man i dag formulere det i en tekst og få genereret et billede. Der er en ret cool animation af præcis, hvad der er inde i hovedet på den her person, der gerne vil have et budskab overført. Og det er jo sådan en meget banal måde at bruge det på, men det er en meget kraftfuld tool, og det kan spare en masse tid, når man udvikler materiale. Men ærligt talt, altså jeg er allerede dødtræt af at se alle de der AI-genererede billeder, som jo tydeligt, altså det skriver til himlen, at det der AI-genererede, og de bliver sådan meget, ja, de får sådan deres helt lidt ja, døde udtryk. Altså bliver vi ikke træt af det på et tidspunkt? Jeg tror, de bliver bedre og bedre, og man kan sige, at det er jo måske heller ikke lige det perfekte billede, der så bliver fundet, når du søger. For man skal nok tage det fra to vinkler, inden at man kritiserer noget, der er, eller man kritiserer noget, der var. Og vi har i hvert fald i vores virksomhed sagt, at på al vores ledertræning, der vil jeg gerne se billeder understøttet med budskaber. Og der har vi så også for at embrace teknologien sagt, at jamen, så bliver alle images AI-genereret, fordi så hele vores ledelseslag, jeg har ca. 100 personer i mine ledelsesgrupper, og så bliver de også udfordret til at tage stilling til det her, hvad det kan og hvad det ikke kan. Og så battler de mod hinanden, og der er faktisk nogle af de her billeder, der er ret fede. Mm. Men Michael, hvis vi ligesom må tage alvorligt, at man er nødt til at embrace sådan AI i sin virksomhed fremadrettet, sådan, skal vi så ikke også som investorer blive bedre til at kigge ind bag i og se, om hvordan og hvorledes og hvor gode de er til at bruge AI rundt omkring? Jo, det bliver da en af de aller væsentligste parametre, ikke? Fordi at nu har vi jo det her hjørne, som er teknologihjørnet. Altså, vi har jo stadig et ret stort aktiemarked ved siden af. Og her er det, du skal begynde at identificere vinderne. Hvem er med på den her vogn, og hvem har ikke? Hvilke industrier står måske til at få de største produktivitetsstigninger? Det kan komme lidt ind på, når vi skal snakke om, at man kan investere det. Jeg har jo tidligere afsløret, at jeg går en del ind i forsikringsaktier lige for tiden, ikke? Fordi det er bare, som jeg siger, der skal en, der skal tænde computeren, når han kommer om morgenen, så er der en, der skal slukke den, ikke? Og så skal det have en direktør, der har en forsikringsbaggrund. Men det bliver et forsikringsselskab i fremtiden, ikke? De kan være to ansatte. Altså, du ved, alt er data i et forsikringsselskab. Så du skal begynde at kigge på dem. Men når du så kigger ind i forsikring, så skal du også prøve at få en fornemmelse af, altså når du investerer ind i forsikring, er der så nogen, der taber, og nogen, der vinder her, ikke? Fordi er der nogen, der omfavner det, eller er der nogen, der siger, ah, det skal vi lige slappe lidt af med, ikke? Det bliver rigtig væsentligt fremadrettet, så vi har den her med alle. De drømmer om, hvad skal vi investere ind i nu, ikke? Altså, hvem bliver den nye OpenAI? Hvem bliver den nye her, ikke? Men der er jo et kæmpe marked, der er lige så vigtigt at kigge på, det er at sige, hvis din virksomhed ikke omfavner det her, så har de et problem. Og to, du kan også prøve at begynde at identificere. Jeg har forsikring, jeg har transport som en kæmpe omvæltning, der også kommer til at være der. Hvis man får omfavnet det, så kommer der nogle store gevinster, fordi de kan blive rigtig, rigtig effektive. Og så har du sundhedsaktier, du ved, dem der formår at omfavne det og gøre det her. Det er nok de tre områder, du ved, hvor man ligesom siger, her bør opstå nogle kæmpe muligheder for at investere ind i de virksomheder, som omfavner det. Ikke dem, der opfinder det her, men dem, der omfavner det. Så jo, det bliver rigtig, rigtig væsentligt at lære at forstå det her. Og vi er jo egentlig dernede, hvor vi basalt, helt præcist kan sige, jamen, vi behøver ikke at forstå teknologien. Vi skal bare forstå, hvad teknologien kan for os. Mm. Altså, hvor forbedrer den vores verden hen? Hvor forbedrer den vores processer hen? Ikke? Altså, kan den forbedre din verden som aktieanalytiker? Ja, altså, jeg kan du bruge er snart væk. Altså, du ved, det er jo tryk på en knap, så skriver den jo en aktieanalyse, ikke? Så du ved, jeg tror, at i gamle dage, så tror jeg, mange aktieanalytikere, de får altid skyld for at være, det er sådan nogle neutrale folk. Det kan vi ikke have i fremtiden, fordi neutrale folk, så har du fået belønning for at skrive en 60-sider analyse. Glem det. Det er din holdning, der betyder noget. Og om AI'en, den kan vælge det. Det kan den måske, men den er faktisk, AI er jo ikke skidegod i de der verdener, hvor der lige er en sommerfugl, der lander et eller andet sted, og så forandrer verden sig. Den kan jo bedre lide det her langsomme sejtræk, proteiner og sådan noget videre, der forandrer sig en lille bitte smule og alle sådan ting. Så ja, min fremtid bliver voldsomt anderledes. Altså, du kunne have nævnt også i dem, der får den store forandring her. Så det bliver rigtig, rigtig vigtigt for investorer. Men basalt set, prøv at glemme den her, du ved, teknologi og finde den næste store, men begynder at prøve at forstå det, og så være sikre på, at dine investeringer, de har den rigtige retning, fordi det er indiskutabelt, at det her er jo bare fortsættelsen og muligvis accelerationen af de sidste 10 års eller 15 års digitaliseringsbølge, ikke? Og derfor skal vi ikke tro, at det her det er det nye sort. Det er bare smart. Altså, det kommer til at gøre en masse ting for os, og man skal sådan set bare forstå, hvad det kommer til at gøre for os. Og her er et skide godt eksempel, ikke? Det der med, at du ringer ind til en kundeservice, ikke? Altså, du ved, hvorfor helvede skal du sidde og kæmpe med en eller anden, der ikke rigtig ved noget om det? Han er lige nyansat, ikke? Altså, du ved, alle de steder her, hvor det kommer til at forandre os, det er jo helt banalt set, ikke? Men det er sådan, du skal tænke som investor. Jørgen Larsen, vi skal selvfølgelig høre nogle eksempler på, hvordan I bruger AI, men altså, inden vi hopper til det, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Anders Christian Munk, om er der? Altså, det er der selvfølgelig nok, men hvilke begrænsninger er der for brugen af AI? Michael, han peger på noget af det her med, at i forhold til aktieanalyse, der er det holdninger, vi kommer til at få brug for fremadrettet. Mm. Altså, jeg så også, at Landbrug og Fødevare har de her kæmpe banner hængende rundt omkring, i hvert fald i København, hvor de skriver, hey chat, GPT, brødfød 10 milliarder mennesker i 2058, og så skriver de ned om, der findes ting, som kunstig intelligens ikke kan klare alene. Altså, er der nogle sådan klare linjer for, hvad vi kan bruge kunstig intelligens til, og hvad vi ikke kan bruge det til? Ja, altså vi kan jo til udgangspunkt i den teknologi, vi har i dag, så selvfølgelig kan det være, at Sam Altman får ret i, at vi får en universel kunstig intelligens, som kan alt på et tidspunkt. Hvis vi lige skyder den til hjørne og tager udgangspunkt i det, vi har lige nu, ikke, så kan man sige, de modeller, vi har i dag, er gode til at overskue en hel masse kompleksitet, men der er brug for folk, der kan bruge dem på kreative måder. Der er brug for folk, som kan være med til at fortolke deres outputs. Der er brug for folk bag kulisserne, som sørger for, at de har den rigtige træningsdata, at de er bygget ind i systemerne på de rigtige måder osv. Så man kan med helt sikkerhed sige, at den AI, vi har i dag, har brug for mennesker alle mulige steder omkring den. Det er selvfølgelig mennesker, som vi snakker om nu her, kan se mulighederne i det, og som også har kompetencerne til at bygge den ind i deres forretning eller deres organisation på en fornuftig måde. Og så derudover, så kan man sige, at der er nogle... der kan komme nogle begrænsninger i form af alt den regulering, som er på bordet lige i øjeblikket. Altså, hvad er det for eksempel EU's nye AI-act, som jo nu igen er til behandling, kommer til at betyde for udviklingen her. Der har lige været et stort summit i Storbritannien. Biden lavede en executive order for en måned siden, så der sker jo en hel masse på reguleringsfronten her, som kommer til at betyde nogle begrænsninger for, hvad vi må med AI, som ikke er tydelige, hvad de bliver endnu. Mm. Men i forhold til den frygt, som jeg tror, mange mennesker går rundt og har, skal vi så nærmere betragte AI som en slags assistent, altså til til noget, der kommer og overtager verdensherredømme lige om lidt? Altså, nu skal det ikke være mig, der står her og lægger hovedet på blokken, men jeg tror roligt, vi kan sige, at den der med, om AI kommer og overtager verdensherredømme lige om lidt, det er en fuldstændig uproduktiv måde at gå ind i den her diskussion på. Tænk på det som en assistent, som kan konkrete ting i bestemte sammenhænge. Mm. Og nogle af de sammenhænge, det er det, som I arbejder med, blandt andet i Trifork, Jørgen Larsen. Kan du prøve at fortælle os, hvad det er, at AI kan i jeres produkter, og hvordan I hjælper jeres kunder til at blive bedre til det, de gør? Jamen lad mig starte med en vision. Så en af mine, man kan sige, mærkesager, det er at hindre, at der kommer overløb fra vores rensningsanlæg. Nu her i torsdags, der landede jeg i Københavns Lufthavn, og så skulle jeg ind på vores kontor, og jeg tog metroen, men der var meget vand alle steder, og metrostationerne var oversvømmet. Og det, man så ikke taler så meget om i de situationer, det er jo, at den første, der taber på sådan et vejrfænomen, det er jo naturen. Fordi det, der sker, det er, at vores rensningsanlæg løber over, og så leder vi urenset spildevand ud i Øresund, ud i havene, ud i åer, og masse dyreliv dør. Og det er jo noget, vi har kendt i mange, mange år. Der er ikke ret meget lys på det, alt for lidt. Men hvis man så tænker sig, at man kan lave en digital tvilling af sådan et system, og man har jo masser af situationer, hvor man kan lære, hvad der sker, når der kommer et regnskyl. Så det, vi arbejder med i den danske vandsektor, det er at få samlet så mange data og få sat måler op så mange steder som muligt. Vi har en investering i et startup, der hedder Dryp, hvor vi kan sense, hvad sker der med det her vandflow. For kan vi forstå, hvordan vandet flyder, når der kommer de her store regnskyl, så kan vi også sætte AI-algoritmer til at optimere, hvordan vi skal investere vores midler. Og der er ikke noget holistisk billede af, altså, hvor der ligesom er en sammenhæng mellem vores investeringer og så det her objektiv, der er hindre overløb. Og det er noget, vi kan. Det tager nogle år, fordi vi skal først have samlet alle de her data. Men det er sådan en interessant perspektiv, som jeg synes er noget, det jeg virkelig kan hjælpe med. Men betyder det, at det var noget, vi ikke kunne før? Fordi vi simpelthen ikke, som mennesker, var vi ikke gode nok til at samle de data sådan manuelt, eller hvad? Ja, altså for vi kan sagtens samle dataene manuelt, men det kræver en masse sensorer, altså der er rigtig meget arbejde i, men vi er ikke ret gode til at så overskue masser af datamængder. Og det er jo der, hvor at der er sådan, for eksempel da computeren slog skakmesteren og Go og så videre, og jeg så faktisk lige her i går, for jeg synes, jeg skulle lige opdatere mig på også den onde side, så jeg, at hvordan man har trænet en AI-algoritme til at vinde over en jagerpilot i kamp, altså sådan det her dogfight, hvor der var to piloter mod hinanden. Og med piloten, han tabte bare hver gang til det her AI-system. Så uden at fare ud af den tangent, så er der bare nogle ting, som AI kan. Og hvis man også følger for eksempel en fyr som Danny Lange, han er en af de danske, eller en af de mest kendte AI-folk fra Danmark. Han har været hos Google og de store Amazon og Uber. Han har været i alle de der selskaber, der arbejder med AI og selvkørende biler og Unity Studios var det sidste job, han havde, og så han så flyttet til Google nu, og arbejder på BART, som er Googles svar på OpenAI. Og hans mantra, det er ligesom, at man kan sende AI til at lære af sig selv. Altså man kan simpelthen, han synes det er spændende, det er at sætte AI til at blive klogere på sin egen input og output, uden så mange regler for det. Og det synes jeg er en utrolig spændende mulighed. Og den kan vi bruge til meget godt her i verden. Mm. Men det er jo også der, hvor vi helt almindelige dødelige mennesker begynder at blive en lille bitte smule bange i hjørnen, fordi at hvis at AI lærer af sig selv, jamen, så bliver AI måske en enhed, der er så klog, at vi ikke behøver mennesker på jorden. det, som jeg lige her, min sidemand her, professoren, lige har sagt, så er det en meget lidt konstruktiv tilgang til det. Vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan få løst de her store problemer i verden, og det største problem, vi nok har, det er jo nok klimaforandringerne og alle konsekvenserne ved klimaforandringerne. Og der tror jeg, vi skal se AI som vores ven til at få de her ting løst. Altså få udviklet nye materialer, nye måder at lave renewable energies på, mere bedre måder at udnytte energi på. Og for eksempel en af de måder, vi tilgår den debat, det er, at vi bygger kontorhuse i træ, fordi det opsamler CO2. Men så sørger vi også for, at den der energy management, altså det at udnytte varme og kulde og sådan noget, på en intelligent måde, sådan så man nedbringer energiforbruget drastisk. Og det er sådan noget, vi gerne vil bruge AI til. Mm. Så man kan ligesom have den der sorte hat på, eller den hvide hat på, og sådan har det jo været i hele menneskehedens historie. Så hvis nu man stiller sig et eller andet sted midt imellem, Jørgen Larsen, kan du så pege på nogle steder, hvor du kan se, at det er problematisk, at vi bruger i højere grad AI rundt omkring i verden? Ja, altså det er jo, man kan sige på aktiemarkederne, kan det jo godt være problematisk, når AI-algoritmer ligesom finder investorerne og pensionsselskaberne og herre fru Jensen. Det er klart, det har nogle konsekvenser. Og der har jo også været forskellige tiltag til at gøre de algoritmer mere folkelige, så almindelige mennesker også har mulighed. Ligesom vi nu ser her med at generere billeder, så kunne det også være, at man kunne investere i nogle porteføljer, som faktisk var AI-optimeret, og ikke at det kun er de store, rige fonde, der har de værktøjer. Fordi der er det ligesom David mod Goliath på aktiemarkederne. Et andet sted, det er jo selvfølgelig inden for forsvar og militær, hvor de gør nok bare, hvad de kan, fordi de ser det jo som et kapløb mellem de store magter, og der er kun, altså, der bliver man nødt til at investere, synes de, i at være den bedste på området. Og det er selvfølgelig lidt skræmmende. Anders, hvis vi lige vender over til dig for at finde ud af, hvad for en hat du... Altså, det er jo lidt slående, at alle jer, der beskæftiger jer med AI, og jeg ved ikke, fordi det ligger så på en eller anden måde i jeres lønpose, at I skal interessere for det, men I er jo alle sammen meget positive, mens os, der står udenfor... Nå, okay, det ser du ikke. Nogen, der ikke var det, ja. Okay, hvem er ikke så positiv, som beskæftiger sig med den verden der? Nå, men altså, du kan jo starte helt fra toppen med det brev, der blev sendt rundt for et halvt år siden om, at nu var vi havde brug for et moratorium. Det var jo Elon Musk og alle mulige andre, der mente, at vi havde brug for et moratorium på AI-udvikling, hvilket formentlig, tror jeg, uden at vide det, var et move i at skabe kontrovers omkring den teknologi, som samtidig hypede den, kan man sige, ikke? Mm. Og så ned til, at du har altså, sådan en som Jeffrey Hinton, for eksempel tidligere chief scientist hos Google, som er meget nervøs for, at der kan udvikle sig en generel kunstig intelligens. Så der er bestemt diskussion om det her, også for folk, der ved noget om feltet. Og det skubber måske også til den nervøsitet, når der sker sådan noget som i weekenden, at Sam Altman han blev gået fra OpenAI, fordi de første historier, der var ude, det var altså, at der var et eller andet, han ikke havde delt med bestyrelsen, så man bliver sådan lidt nervøs for, om der er ting, vi ikke får at vide ude i den virkelige verden. Hvad tænker du om det? Ja, jeg tænker, det har jeg har også bemærket, at de spekulationer florerer, og jeg ved ikke, jeg har ikke været fluen på væggen i AI's boardroom, det vil jeg da åbne AI's boardroom, det kunne da have været spændende, men det skal jeg ikke stå her og gøre mig klog på. Så hvis du skal pege på nogle af de største problemer, verden får, hvis den implementerer AI i snart sagt alting fremadrettet, hvad vil det så være? Jamen, man kan sige, at der er en hel klasse af problemer, som ikke adskiller sig nævneværdigt fra AI og alle mulige andre digitale løsninger. Altså, at når man overlader kontrollen til et system, for eksempel i en kommune, der skal beslutte sig for, om børn skal screenes for tvangsfjerning, eller hvad det nu kunne være, om du kan få et lån i din bank, alle mulige andre steder. Hvis der ikke sidder et menneske og kan tage stilling til konkrete situationer, men systemet bliver den sidste instans, der svarer i de situationer. Det kunne også være sådan noget predictive policing, for eksempel. Så vil der uværligt opstå uønskværdige situationer. Så meget af det handler ikke så meget om teknologien, men om, hvad bliver den sat ind i for et system, ikke? Og det kan vi jo, det er vi jo selv indtil videre vil jeg mene herover, hvordan vi gør. Altså det skal vi snart have. Så vi skal ikke have det her som en diskussion om, hvad kommer AI til at gøre ved os, men altså har vi tænkt os at være kloge og fornuftige i vores måde at bruge det på, eller har vi tænkt os at være dumme? Det har vel noget at gøre med også, til at implementere det. Men skal vi lige prøve at lave et sidste final check, før du ved, så er vi vores hjerner. Altså er det det, vi gør, ikke? Altså, og der er jo de her problemer, ikke? Fordi der er jo mange, der diskuterer, om Elon Musk ikke bare var et forsøg på at sige, kæft, jeg er kommet bagefter. Hvis vi lige kan få det her slappet lidt af, så kan jeg komme med. Altså, men det, altså, det der final check der, ikke? Altså, du ved, det der bekymrer mig mest, det er jo sådan set, at du ved, lige så vel som alt energi lige pludselig eksisterer nede i Mellemøsten og sådan noget videre, ikke? Så kommer de her large language models, som I bygger på, som hele vores, alle de der små virksomheder, som kommer til at bygge alle de her modeller, kommer sådan set til at bygge på noget, som ligger i tre virksomheder. Jeg kom med det der eksempel, ikke? Microsoft går til den danske regering og siger, jeg synes, vi skal være skattefri i Danmark, fordi ellers, så synes jeg lige, der er noget i jeres lovgivning, der ikke passer, så jeg lukker for min large language model. Og om 10 år, så er der måske 40% af vores sundhedssektor, der kører på noget som Microsoft, eller ej, det er nok mere Amazon, og Google har udviklet, ikke? Som, det er ikke dem, der har solgt det, men det er bare nogen, der har udviklet på toppen af deres. Og hvis de så lukker for, du kan sige, ja, energitilførselen op i den model, så kan vi måske lige pludselig ikke operere med i Danmark, ikke? Altså, der er jo 3, 4, 5 store virksomheder, vi kommer til at give et enormt omdømme, og det var derfor, at hvordan får vi sikret os, at du ved, at alt det, vi bygger på toppen af netop de her mastodonter, at de ikke kommer til at blive brugt som pression, ikke? At vi ikke får Googles CEO som den nye præsident i Danmark, ikke? Fordi så går vi ned, ikke? Og det er sådan set det, der bekymrer mig mest, ikke? Altså, du ved, for jeg er ikke bekymret omkring den her udvikling, fordi jeg har egentlig en tiltro til mennesker om, at vi kan altså godt stoppe op, ikke? Og så er den anden faktor, det er jo ikke, altså nu tog vi den her med, skal vi tvangsfjerne børn? Jamen, gør vi det godt lige nu? Jamen, præcis. Altså, du, jamen, det er jo ikke, altså, fordi de systemer ikke kan spille en rolle. Det kan være, vi overser alle sager og så videre. Det der, altså, så du ved, det er ikke sort eller hvidt, og jeg tror, og så den anden, det er selvfølgelig også militær brug, men skal jeg være helt ærlig, alt hvad vi har opfundet i verden, hvis det kan bruges militært, så bliver det misbrugt militært, ikke? Altså, du ved, er det det, der skal stoppe os? Så det, der bekymrer mig mest, hvordan får vi reguleret, at alt det, vi bygger, det er ikke ender i, altså du ved, altså hele infrastrukturen, det ender dernede, sådan at vi får i stedet for Mellemøsten, som har alt vores energi, så havde Rusland al vores energi. Hvordan får vi sikret os, at vi ikke skal lukke vores samfund ned? Er vi ikke lige pludselig for Jørgen Larsen for president? Altså, den bekymring, som Michael han maler på banen her, synes jeg er ret reelt, og lige tage op sådan, hvad tænker du om den, altså at for meget magt kommer til at ligge i for få hænder, og det er businesshænder, altså hvad tænker du om det? Jamen lige nu er det ikke et kæmpe problem, fordi man er faktisk i stand til at bygge videre på de her modeller her. Man kan faktisk downloade og bruge de her modeller ret meget. Og så kan det godt være, at man ligesom står stille for et eller andet punkt. Men der er jo også, der går jo også noget tid mellem de her store kvantespring i modeller og teorier, man bruger. Så man kan godt køre sine systemer videre, uden at man har online adgang til Microsoft og Google og Amazon. Og det synes jeg er en kæmpe god ting. Så de fleste af de systemer, vi udvikler, de er faktisk afkoblet fra internettet og virker, man kan sige, ads. Så en af vores partnere er Nvidia, og det vil sige, at vi sætter processorkraften og det her med at detektere, om der nu ligger en lille stykke plastik på stranden. Så det er en af de ting, vi har gang i, det er at lave sådan en lille robot, der kan samle små plastikstykker op fra stranden. Og det er ikke så nemt, fordi det er der ikke nogen, der har rigtig angrebet det problem, fordi de stykker plastik er meget små. Og man skal helt ned på knæ og med en lup og med en pincet for at gøre det som et menneske. Så, og det kan godt være lidt svært at se, om noget er et lille frø, eller om noget er faktisk plastik eller et kunstigt materiale. Men det kan man ved hjælp af kamerateknologi og AI, det kan man faktisk godt finde ud af. Og det synes jeg så er en af de her gode ting. Jeg vil også godt kommentere på det, vi sagde før her, med er det AI, der skal finde ud af, om et barn skal tvangsfjernes. Og så bliver der sagt fra den anden side, jamen, er det den proces, vi har i dag, er det en god? Så noget af det, jeg synes, man kan bruge AI til, som vi også tilbyder, det er at lave second opinions. Fordi AI er nemlig meget god til at overskue en masse cases og en masse materiale. Og det vil sige, så kan man lige rejse sådan en rød lampe og så sige, er du sikker på den her afgørelse i den her sag? Fordi der er lige 20 andre sager, der ligner rigtig meget, hvor man har gjort sådan her. Måske skal du konsultere den og den anden sagsbehandler. Og det synes jeg måske kan give noget tryghed, altså noget retssikkerhed, hvis man kan få second opinion på ting, som man ikke kan i dag. Så Anders, tilbage til den her snak om magtfordeling, om at det kan gå hen og blive et problem. Michael synes, at det er lidt bekymrende. Jørgen Larsen, not so much. Hvor stiller du dig i den debat? Jeg er faktisk ret bekymret for, at de der reguleringsdiskussioner, vi har nu, kan komme til at ende med, at hele det relativt spirende open source miljø, eller spirende, kraftfulde open source miljø, der er omkring det her, kan få problemer. Altså, det er rigtigt, at man i dag kan downloade de fleste modeller, bygge videre på dem. Det er jo endda sådan, at man kan bruge outputtet fra modellerne til at bygge sine egne modeller osv. Men der er jo i øjeblikket en i mine øjne legitim frygt for, at man at for eksempel EU kommer til at i sin iver efter at få reguleret lige præcis det her område med store sprogmodeller, få skabt en situation, hvor det kun er de 5 store, der kan fortsætte med at udvikle dem. fordi det bliver så reguleringsmæssigt tungt. Det vil være en, ser jeg som en reel risiko for, at vi ender med, at det er nogle meget, det er få hænder, der kommer til at sidde på det her. Mm. Og det er, tror jeg, vil være dræbende for både forretningsmæssigt, men det er også virkelig skidt for samfundet. Grunden til, at jeg løfter den, det er jo sådan set, at vi måske som EU-stat skal forstå, at vi måske nødt til at putte en masse statspenge ind i det her. Lidt ligesom vi bygger grøn energi, så vi ikke er afhængige af russerne. Altså, hvis vi forstår, hvad jeg mener, ikke? Vi er nødt til, fordi det her det er rigtig, rigtig dyrt. Og dermed bliver det de store mastodonter, som du ved, potentielt løber med i hvert fald magten. Ikke at der ikke bliver bygget en masse ovenpå, ligesom I gør, og sådan nogle ting, ikke? Men at der måske skal nogle statspenge ind her. Altså, du ved, det er mere derfor, jeg har løftet den lidt for ligesom at sige, altså nu vandt vi det grønne kapløb, måske, fordi nu er Biden ved at trække det til USA, ikke? Altså, du ved, Europa. Hvis vi også taber det næste teknologiske løb, og han får rykket den grønne omstilling, altså, Europa må måske til at erkende, at det ikke kun er regulering. Hvis man regulerer det, så skal du så også sørge for, at der opstår noget under den overflade, som ligesom gør, at vi stadigvæk kan blomstre og bygge vores ting her i Europa, sådan at du ved, at vi i det mindste får, ja, at det er nogle mastodonter i Europa, der tager sig af det her, ikke? Det er et ufatteligt svært spørgsmål, men det er bare en af mine tanker med, hvorfor jeg rejser den der. Vi har en diskussion lige nu i Danmark, ikke, om en dansk sprogmodel. Nu tror jeg, som Marie Bjerre har videre sagt, det synes hun ikke var lige nu, men altså, de har bygget en i Sverige, for eksempel, og der er jo masser af i øvrigt open source folk i Danmark, der er i gang med at krejle sprogmodeller sammen selv. Mon ikke det var en fornuftig national investering, at vi skulle have sådan en? Og så tror jeg jo også, at der ligger masser af interessant, sådan, men det ved I sikkert mere om, Jørgen, altså tech-udvikling på det der med, hvor meget skal der egentlig, lige nu er det ekstremt komputationelt og datamæssigt tungt at lave sådan en. Men der sker jo også interessante udviklinger på tech-feltet, som gør, at det måske bliver nemmere at lave foundational models til bestemte situationer, som ikke kræver lige så meget computerkraft eller lige så meget data. Og det kan være, det går hurtigt. Altså, det kan være inden for et par år, at vi har den slags, ikke? Det er mandag i Millionærklubben, vi går all in på AI her i debatten i dag. Der er også kommet et spørgsmål ind til dig, Jørgen Larsen. Måske for en af dine medarbejdere, det ved jeg ikke, men det får du altså her. Ja, fordi at lytteren her er godt nok anonym, så jeg ved jo ikke lige, hvem det er, men skriver sådan her. Hvad betyder AI for forskellige jobgrupper hos Trifork, altså sælgere og programmører for eksempel? Jamen, man kan sige, at vi er jo i det samme kapløb med lignende virksomheder. Og det vil sige, vi skal jo også opruste os på, hvordan vi bruger AI, når vi skriver kode. Og der er for eksempel et website, der hedder Papers with Code, som du sikkert kender, hvor der er tusind og tusindvis af eksempler på noget med et problem, man gerne vil løse. Det er beskrevet, og der er også noget kode, der er til. Og så alle de værktøjer, vi bruger, når vi udvikler software, jamen, de bliver også mere og mere AI-enablet. Og så kommer der jo mange spørgsmål omkring, når vi udvikler noget for en kunde, som er for eksempel kundens IP, må vi så have lov til at træne på det kode? Og der er det jo klart svar, det ser vi ikke, at vi må. Så vi skal sørge for, at de værktøjer, vi bruger, de ikke kommer til at ligge IP fra vores kunder eller fra os, over til en træningsmodel et eller andet sted. Så, og der er det jo, så jeg tror, det er noget af det, man skal regulere med. Det er, hvor suser de her data hen, og sådan, så det ikke går på den samme måde som med GDPR og cookie-lovgivning. Der synes jeg, man gjorde det helt, helt forkert i virkeligheden. Så Jørgen Larsen, hvis jeg bare sådan måske er det helt ind til benene, har du så flere eller færre sælgere og programmører med 10 år? Vi har flere. Vi er en vækstvirksomhed. Men du spørger nok mere til, vil vores effektivitet blive øget på grund af AI? Og ja, det vil den blive. Det er noget af det, der vil hjælpe os med at vokse ind i fremtiden, helt sikkert. Og Anders, lad os lige tage den med dig også. Altså jobmarkedet, bliver der skabt flere job, eller skal vi rende rundt og være... Ja, det kan godt være, at nogen af os skal rende rundt og være bekymret for vores jobsituation, hvis AI bare kan lave sådan en podcast, som jeg står og laver her i dag. Men bliver der skabt flere job, eller... Bliver der et problem med jobskabelsen fremadrettet? Det bliver et blik i krystalkuglen, men altså, jeg tror, at der kommer til at være andre jobs. Der kommer til at være nye kompetencer, som jeg sagde før, dem, der kan tænke de her teknologier ind i deres processer, i deres systemer, det bliver der brug for. Og apropos det der glimrende eksempel med, at man kan bruge AI som second opinion, det kræver sådan, at der sidder nogen, som kan snakke fornuftigt med A1 og vide, hvornår er det, den har fat i noget, hvornår er det, der måske bare et udslag af, at den har et bias i sin træning eller et eller andet. Så den type kompetencer bliver der også brug for. Mm. Og dem, der kan det, tror jeg, der kommer til at være masser af jobs til. Altså en del af diskussionen, det er jo den her frygt, men folk har, er nogen, der har set en demografisk udvikling. Altså du ved, det er fint nok, hvis der er brug for lidt mindre folk. Altså ved, jeg er nok lidt i en anden grøft. Jeg prøver meget progressivt at sige, at vi får borgerløn i Danmark i 2035. Ikke? Altså du ved, det er måske dem, jeg går sammen med, der ikke rigtig kan forstå det. Men fordi jeg tror faktisk, at du ved, at modsat andre teknologiske bølger, så kommer det til at skabe nogle nye job. Men i og med at vi nu overtager noget job frem for at gøre det nemmere for nogen, altså ikke specialister, du ved, og gøre noget, så tror jeg for første gang, vi står over for en revolution, hvor der er brug for mindre folk. Derfor heldigvis også visionen for 1929 omkring AI, det var jo det der med, at vi skulle rende rundt ud i haven og egentlig ikke gå på arbejde, ikke? Den håber jeg da sådan set, den bliver rigtig, altså du ved, men det kræver jo en fuldstændig samfundsomvæltning, hvor vi fordeler goderne, og hvor vi beskatter, du ved, teknologi på en lidt anden måde. Men der er jeg nok lidt i den grøft, okay. At jeg tror ikke, det kommer til at fjerne en masse arbejde. Noget af det er godt, fordi vi bliver mindre mennesker i fremtiden, ikke? Og det er jo det, der kommer til at redde os her. Men vi kommer til at diskutere nogle samfundsstrukturer i min optik, men der kan du så også høre, om jeg tror på, at det her det bliver til noget AI i de tanker. Michael, tiden er ved at løbe fra, så vi skal simpelthen også have nogle aktier på banen, og måske kunne vi lige starte med et spørgsmål fra Kasper her fra Aarhus. Han skriver, et spændende firma, som bruger AI til at hjælpe banker med at godkende lån, hvor sandsynligheden for, at de bliver betalt tilbage er højst, det er Upstart Holdings. Ja. Jeg tror også, du har talt om den før, Michael. Tjekker kodet er UPST. Aktien er blevet bombet tilbage siden 2021, men nu hvor renten i USA ser ud til at være toppet, ser det så ikke fornuftigt ud for Upstart Holding? Er det en god og langsigtet investering? Jo, det er et rent rentespil, fordi at de har ikke rigtig fået bevist deres model i de her nye, hvad nu det hedder. Jeg er ude af den, ikke? Jeg var inden for 150, fik tjent nogle penge der, og så tog jeg med hele vejen ned til 120, fik solgt i kurs 78, nu ligger det omkring kurs 30. Jeg synes, den er rigtig, rigtig spændende i det her rentemiljø, hvor man begynder at se folk tabe penge, altså du ved, hvor default-raten begynder at stige, så skal deres modeller endnu en gang udfordres, og jeg tror, det bliver rigtig svært for dem at sælge deres lån videre. De har måttet skifte deres forretningsmodel, for der er ikke nogen til at overtage dem, til selv at overtage dem. Så du ved, på mit spørgsmål, er det rigtig spændende. Er jeg i den lige nu? Nej. Og det tror jeg også, jeg svarede på en anden gang her. Jeg synes ikke, miljøet er til den type af AI, men han har fuldstændig ret. Falder renten kraftigt, så kommer den her aktie til at køre op. Ikke nødvendigvis på grund af deres resultater, men fordi det er et rent rentespil. Men det er ikke noget, jeg har lyst til at tage. Og så er der lige en nyhed inden fra Euromester.dk. Jeg får lyst til at dele med jer, fordi at Satya Nadella, han er ude at skrive, altså CEO i Microsoft, at de nu er ekstremt glade for at dele nyheden om, at Sam Altman og Greg Brockman sammen med kolleger vil slutte sig til Microsoft for at lede et nyt avanceret AI-forskningshold. Ja, der sker hele tiden noget i den sag. Det er bestemt ikke kedeligt at følge tech-nyheder. Michael, lad os ret blikket mod, hvordan man kan investere ind i det her felt, fordi altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er noget, vi har talt om adskillige gange, og det er ikke, der er ikke lette løsninger, men til gengæld så er der måske mange veje at gå. Ja. Hvilke veje kan man gå? Jamen så altså, IT-konsulenterne, det ved jeg godt, det vil du måske ikke helt kaldes, men lad os tage de danske IT-konsulenter. Jeg synes faktisk, der er sindssygt gode cases med alle sammen. Netcompany, Columbus, NNIT, Trifork. Altså, du ved, jeg ved godt, der er lidt forskel imellem. Her satser man mere på en strukturel vækst, hvor de andre er lidt nogle cases, hvor de skal øge deres indtjening. Men der er der medvind på cykelstien der, så lad os da starte her. Det synes jeg, der ser rigtig interessant ud. Jeg tror, hvis man vil tage det rigtige AI-spil, så er det nok jer. Altså, du ved, misforstår mig ikke, at I mere forskningstunge og mere den vej, ikke? Men der er der masser af muligheder, og prissætningen er også forskellig mellem de her. Så har vi jo lad mig lige blive ved Trifork, fordi jeg tror, der er dækning fra er det 3 eller 4 analysehuse, Jørgen Larsen? Ja, 4 i dag. 4 analysehuse, de er alle sammen køb, ikke fordi jeg siger, at det er nødvendigvis er det rigtige at gøre, men det er bare sådan, at de ser på det. Ja, Michael, Så det synes jeg da er et godt sted at starte. Altså, du ved, vi snakker altid, hvad skal vi investere i danske aktier? Vi kan jo godt lide, at folk har en home bias. Ikke? Jeg synes, det er et rigtig godt sted at starte. Medvind på cykelstierne. Ikke? Så har vi nogle af alle de her chip-giganter. Du ved, der går jeg lidt den anden vej. Ikke? Altså, du ved, der Nvidia er helt sikkert den store vinder, ikke? Men der ligger jo nogen nede bagved, sådan som Arista Network og Broadcom, som man kan ligesom sige, de er også på brug for at komme oven på den her. Ikke? Så har jeg bare det med at købe en software, altså service, ikke? Fordi at de bliver virkelig løftet af det her. Ikke? Altså, du ved, er de direkte eksponeret over mod det her? Ikke? Og der har vi jo den her ETF, der hedder VCLD, Cybersecurity Use by a Lock. Så har du Microsoft, som... Hey, du ved... det er det her, de her store IT-giganter, du ved, de kommer til at vinde, for de har alle kunderne til at implementere det her på, så du har Microsoft, har jeg har Baba, den tager vi lige på den anden side, Amazon, ServiceNow, vi har en masse selskaber der, ikke? Og så har vi nogle ETF'er, ikke? Og der bliver det lidt mere svært, ikke? Fordi de er sådan lidt, der er den, der hedder XTRI, VTRI, ARK, Q, som er Next Generation Internet, og så har vi TNHQQ. Den sidste er lidt mere over mod robotics. Jeg synes, ETF'erne er... Jeg har selv den, der hedder WTAI V-Tegn, for jeg synes, den er bredest og mest softwarefokuseret, som jeg gerne vil være det i. Men det er ikke nødvendigvis så nemt. Så det er nogle af de her muligheder, ikke? Og så har vi nogle små stok, som jeg har haft. Jeg har det, der hedder Live Persons, SLNPN. Jeg har den ikke mere, for jeg synes simpelthen, den er for vild, ikke? De prøver at løse verden inden for det her med, at data er ringe. Hvis du skal sidde og bruge, du ved, de her large language-modeller inden for en kundeservice, ikke? Altså, ham CEO'en, han kom selv med et sjovt... Der var nogen, der havde spurgt om at tage en alligator med ombord til et fly, som de havde udviklet. Altså, og det måtte man så åbenbart gerne med den der sad og kommunikerede med folk. Altså, de der data, hvis de ikke er gode, hvordan skal vi så lade vores kundeservice gøre de der ting? Så det prøver de at gøre. C2AI, jeg er der ikke mere. Den er blevet for dyr. Jeg har IoT, Samsara, har en lille bitte smule af. Det er det her med IoT. Du får ikke en bedre ticker, vel? Hvis vi skal have den her verden til at virke, så skal vi have en masse sensorer og sådan nogle ud. Samsara har en masse data også. Så har UiPads, som er sådan en low-code. Dengang AI ikke fandtes, så var det jo faktisk... Altså, du ved, dengang vi ikke snakkede om det, der var det jo dem, der faktisk kunne implementere nogle modeller, ikke? Det er ikke verdens smarteste ting, men de kommer kraftigt med ud, og de får ting til at virke ude hos nogle af selskaber. Sådan har jeg lige lidt af. Palantir har jeg haft lidt i. Nu synes jeg, der blev lidt for dyrt, og så Upstart har jeg også haft noget. Så nu prøver vi nogle af dem her, de mest kendte. Der er masser af andre. Og jeg har faktisk kun lidt tilbage i IoT og lidt tilbage i UiPad, fordi de er blevet rigtig, rigtig, rigtig dyre, synes jeg. Og alle de andre, du ved. Jeg har også den her tese, at folk skal forstå, at i morgen så bliver det her ikke implementeret i virksomheden, for der er en masse komplekse ting, der de kan forstå med deres data. Hvad må jeg? Og så videre. Så du ved, Microsoft er i gang med at investere i datacenter, og derfor er Nvidia, der kører afsted. Men software er ikke begyndt at bulle endnu, fordi virksomheden skal lige finde ud af, hvordan de skal bruge det her, og de skal finde ud af, hvad de egentlig må. Så der går lige sådan en halvanden, to år, tror jeg, før vi rigtig ser det. Og derfor er de ret dyre på den korte bane, og derfor er jeg lidt ud af det. Michael, det var rigtig mange informationer på en gang. Skal vi ikke lige samle det i en liste og smide på Facebook, når vi er færdige med udsendelsen? Fordi så... Jeg er sikker på, at vi får det hele med. Det var bare mit forhold. Jamen, altså, det er så godt. Jeg er vild med det. Anders og Jørgen, nu er I jo ikke aktieanalytikere, og I forholder jer ikke sådan til, hvad der bliver stort i fremtiden. Eller det gør I måske sådan, når I kigger på teknologier. Så det kunne jeg godt tænke mig at spørge jer om, for så kan det være, at vi kan blive klogere på, hvad vi skal investere ind i. Anders, hvordan ser verden ud med AI-udvikling sådan her de næste 10, 20, måske 30 år? Jamen, jeg vil ikke gøre mig klog på aktier, men jeg stod faktisk og tænkte på en ting, som ikke blev dækket på den der liste, som er hele spørgsmålet omkring sådan noget grøn AI. Eller, altså, for det er i hvert fald noget, jeg ser kæmpe diskussioner om i den verden, jeg færdes i. Altså, hvordan prioriterer vi, hvad det er for en type AI, som er det carbon footprint, der alligevel følger med værd? Eller hvem laver grønnere computation? Kommer der en form for marked på det? Kommer der sådan carbon credits for AI? Jeg ved ikke, hvad der findes af virksomheder på det felt, eller om der er noget i gang, men det kunne jeg godt forestille mig, var noget, der ville blive stort. Mm. Men er AI løsningen på de udfordringer, vi står overfor i forhold til den grønne omstilling? Ja, okay, så det er jo super komplekst, fordi som vi allerede har været inde på, så er AI jo formentlig vores bedste bud på at løse nogle miljøudfordringer på rigtig mange områder. Men samtidig så koster AI også bare knaster carbonmæssigt, så det er også noget med at vide, hvordan man vil bruge de computerressourcer på en fornuftig måde, og udvikle måder at gøre det på, som koster færre ressourcer. Ikke? Ja, godt da, men jeg kan ikke få nogle lette svar ud af jer. Det hele er meget, meget svært, og det er en kompleks verden, vi lever i, jeg ved det godt. Jørgen Larsen, hvad tænker du, der bliver sådan det helt store, det nye sort måske, på vejen fremad? Jamen, jeg tror som sagt, det her med at lave simuleringer af mulige løsninger på vores kæmpe problemer, og jeg håber ikke, at vi bliver arbejdsløse. Jeg synes, jeg har en lang arbejdsuge, og det er også fordi, jeg synes, det er meget vigtigt, at man gør alt, hvad man kan for at kæmpe mod de her udfordringer, vi har i verden. Og jeg vil sige, hvis nogen keder sig, så er der masser at tage hul på. Der er masser af affald, der skal samles op, og tingene er slemme i Europa, og de er meget værre i andre verdensdele. Så der er arbejde nok til alle, og selvom man har et par robotter og AI, der går ved siden af en, så er jeg ikke så i tvivl om, at vi skal alle sammen tage os virkelig meget sammen for at redde den her verden. Der er store problemer også fremadrettet. Men det er jo, altså, jeg tror, et af de områder her, altså, og hvordan kommer vi i gang med at investere i det her? Jamen, vi gør det jo sådan nogen som Jørgen, han sætter det ned, og så forklarer, hvad kan det her, og hvad gør det for os? Altså, du ved, det er jo det, vi skal forstå i investeringshistorien, når vi skal begynde at lede efter noget, fordi, altså, quite honestly, du kan jo sidde med det her, og så ved du ved jo ikke, hvor vi er henne om 3-5 år, men du ved, de virksomheder, der nu kan sætte sig ned, og det er derfor, jeg har UiPad, ikke? Det er ikke verdens mest komplicerede ting, de gør. De automatiserer bare en masse ting, og har et værktøj til at gøre det, ikke? Jeg tror også, Microsoft kommer til at købe dem, men det er en anden side af sagen. Men det er jo sådan set basalt det, vi skal forstå som investorer, det er, at virksomhederne sætter sig ned og siger, hvad kan vi egentlig med den her teknologi? Du er kommet med en masse eksempler, jeg er sikker på, at du har 20 mere liggende i det her, ikke? Og gør det verden bedre, og gør det verden mere effektiv, jamen så er det jo noget, der kommer til at blive investeret i. Og der er ingen tvivl om, at den grønne omstilling, det er jo her. Laver vi en mere effektiv verden, får vi flyene til at flyve de rigtige ruter, altså, så sparer vi, altså, det her, altså, det her, om det er sort eller hvidt, om vi skal have kunstig intelligens eller ej, jamen, det svarer lidt, skal vi have en vindmølle stående i vores baghave? Vi gider ikke, men da, ved du hvad? Vi har et større problem med den globale klimaudfordring, så derfor er vi nødt til at bruge det og gøre verden mere effektiv. Jørgen, som sagt har du nævnt nogle eksempler her på, hvordan I arbejder med AI hos Trifork, men jeg er sikker på, at man kan gå ind på jeres hjemmeside og læse om mange flere gode eksempler, for der er faktisk virkelig mange spændende cases, som ligger derinde. Anders, jeg kunne godt tænke mig lige at slutte hos dig. Der er nogen, der mener, at AI-udvikling og kunstig intelligens bliver meget større, end den industrielle revolution var i slutningen af 1700-tallet, starten af 1800-tallet. Kan man overhovedet lave den sammenligning, og giver det mening i dit hoved? Nej, jeg synes aldrig, at sådan nogle historiske sammenligninger kan særlig meget mening, men altså, man kan da godt snakke om, hvor stort en impact kommer til at få. jeg vil hellere se, hvis jeg skulle slutte på et eller andet, så ville det være at sige, der er en tendens, vi kunne godt tænke os at forsøge at have den her diskussion som sådan den store omvæltning, den store revolutionsdiskussion. Jeg synes, alt det, vi har stået og snakket om i dag, peger på, at det giver mere mening at se det som lige måske tage temperaturen 10 grader ned fra den, og så se det som en kontinuerlig udvikling. Vi har været i gang med neurale netværk siden 80'erne. Nu har omverdenen også fået øjnene op for det. Lad os snakke om, hvad det kan bruges til konkret i bestemte situationer, i stedet for, nu bliver alt anderledes. Jeg tror, det er fornuftigt at se det her som en gradvis udvikling på mange områder. Det lyder ganske fornuftigt. Tusind tak for den slutnote. Michael, vi skal lige omkring markedet. Hvad sker der egentlig derude? Neuroscience har det stadigvæk. Spørgsmål. Nå, okay, du er allerede slukket. Jamen, gætter vi på, at det skulle være relativt flat i den her uge, så passer det meget godt. Det er lidt det billede, vi så fra morgenstunden af med Bavarian op. Pandora, Bavarian en lille bitte smule til den positive side. Op 3%. Det kalder man en lille bitte smule. Nå, okay, fair nok. Nu fik vi 7 ned på regnskabet i sidste uge, hvor der egentlig lå en skjult opjustering, men også en masse grimme ting fra alle de her ting, der blev smidt ud fra det her, og Novozymes under pres. Så jeg tror egentlig, at det var fint. Det var måske en fin uge, hvor vi lige gik op i den helt store helikopter, for jeg tror faktisk, den bliver lidt kedelig på aktiemarkedet. Kedeligt? Der er aldrig noget kedeligt på aktiemarkedet, Michael. Det vigtigste regnskab, det lander vel i morgen. Nvidia, hvad vil du særligt holde øje med, hvis du sidder og kigger ud? Det er deres guidance. Altså, de skal jo blive ved med at holde den her fornemmelse af, at der virkelig sker noget, fordi det er jo hernede, de første investeringer ligger i kunstig intelligens. Så fornemmelsen af, at det rykker det her, det er Nvidia, der styrer det lige nu. Mm. Og derfor er det vigtigt, at deres guidance kommer ud en smule under de her kanon høje forventninger. Så good luck, men jeg tror faktisk, det kommer til at ske. De kan jo sælge alt. Alt, hvad de vil sælge, det kan de sælge. Så det spørgsmål er, hvor mange de producerer, ikke? Men Nvidia ligger altså ikke i din aktieportefølje, i hvert fald ikke her i Millionærklubben. Nej. Okay. Godt, vi sætter et punktum der. Tusind tak til Michael Friis Jørgensen, til Jørgen Larsen fra Trifork og til Anders Christian Munk, som er fra Aalborg Universitet. Og tak til jer, der lyttede med derude, altså på en mandag, hvor vi satte fokus alene på AI. Men der kommer selvfølgelig masser af andre finansnyheder over på jurinvestor.dk, hvor du kan følge med hele dagen. Så hop ind der og få tjek på, hvad der sker i Finans. Millionærklum er tilbage igen i morgen på Genhør. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed.